Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Yavrum bir şey de buraya getir bak. Aldın mı sen? Tamam. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Bir an olsun nefsimize bırakmasın. Zalimlerin zulmünü durdursun. Müslümanlara yardım etsin. Bizlere birlik, beraberlik, güç, kuvvet nasip etsin. Yapmış olduğumuz ibadetleri yüzüne atılanlardan değil, kabul görenlerden eylesin. Rabbim bizleri sevsin, sevdiği insanların sevgisini versin, sevdiği amellerin sevgisini versin. Evet kardeşlerim, Ramazan ayı bugün 3 oldu değil mi? İşte başladı, devam ediyor. Buyur kardeşim. Ramazan'ın ilk günü başladık. Ramazan 1'de başladı. Ramazan 1'de başladık. 2, bugün 3 oldu. Uç. Senin kaç? Perşembe başladı demiş. Yani kaç oldu? Uç. Aynen uç. Yani yarın 4. Yarın 4. Anlaştık? Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim. Bakın bir Ramazan ayı geldi. Dünyamız değişti. Ruhumuz değişti. Yaşantımız değişti. Amellerimiz güzelleşti. İbadetlere bakışımız, insanlara bakışımız, hayır hasenata düşünmemiz, yani tamamen ruh dünyamızı Ramazan ne yaptı? Değiştiriverdi. Ramazan ayının ve dolayısıyla oruç ibadetinin ruh dünyamızda yaptığı değişimleri fark etmemek mümkün değil kardeşlerim. Oruç insana öyle bir hissiyat verir ki adeta insan olmanın, insani duyguların zirveye çıkmasını bizlere ne yapar? Yaşatır. Ve o zirvelerde dolaşmak da insana Müslüman olmanın lezzetini verir. Hani hadiste diyor ya, şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarda hisseder. İşte Ramazan ayı da böyle bir lezzet tattıran bir aydır kardeşlerim. Allah burayı lezzeti tadanlardan eylesin. Yine Ramazan aynı zamanda bizlerin aciz bir kul ve Allah'a muhtaç olan bir kul olduğumuzu hatırlatıyor. Çünkü kul acizdir. Allah Azze ve Celle'yi, Allah Azze ve Celle her şeyi kendisine ne yapmıştır? Muhtaç olarak yaratmıştır. Kul acıkıyor, susuyor, ihtiyaç içinde oluyor ve Allah Subhanahu ve Teala'yı bir kez daha ne yapıyor? Hatırlıyor ve anıyor. Ve bu sefer öyle oluyor ki sana kulluk yapma veyahut bana hidayet verdiğin için sana hamdü senalar olsun diye Rabbimize ne yapıyoruz? Tekrar tekrar hamdü senalar ediyoruz kardeşlerim. Biliyorsunuz temel ihtiyaçlarımızı sadece ve sadece yaratıcımız öyle istedi diye terk etme, ona kul olduğumuzu gösterme, onun emir ve nehirlerine nasıl ram olduğumuzu ispatlamak için çok güzel bir fırsat dilimidir Ramazan. Yoksa hiç kimse su içmeyi, yemek yemeyi veyahut bazı hissiyatlarından ne yapmaz? Asla vazgeçmez. Ama sırf bunu Allah Azze ve Celle istediği için, terk ettiğimiz için hem kul olduğumuzu hatırlıyoruz, hem de Allah Azze ve Celle oruç benimdir, onun mükafatını ben vereceğim diyerek mümin kulu ne yapıyor? Sevindiriyor. Evet. Demek ki kul olduğumuzun tadına varıyoruz. Farkına varıyoruz. Evet. Ramazan ayı aynı zamanda ruhumuzla da barışma, yani kendi kendimizle de barışma ayıdır kardeşlerim. Müslümanlar olarak o kadar kötü alışkanlıklara sahip olmuşuz ki, o kadar bedenimizi yoran, bedenimizi hastalığa sevk eden, kötü alışkanlıklara, öyle şeylere kendimizi kaptırmışız ki, nefsimize ve nefsimizin sevdiklerine kolay kolay ne yapamıyoruz? Söz geçiremiyoruz. Söz söyleyemez hale geldik. Ama Ramazan'da imsak ve iftar vaktinde bunların hepsine ne yapabiliyorsunuz? Dur diyebiliyorsunuz. Kötü alışkanlıklar hemen ne yapıyor? Kalıyor. Mesela kötü alışkanlıklar deyince aklınıza ilk ne geliyor? İftar eder etmez adamların bazısı hemen dışarıya kaçıyor. Bir ne diyorlar? Eşek boku mu diyorlar? Ne, bir duman tüttürüyor. Gündüz bunu ne yapamıyorlar? İçemiyorlar. Bizim Hacı Bayram'da Ramazan'da lavabolara giremezsin. Sigara kokusundan. Tek tek dolaşıyor esnaf. Hanginiz içiyor? Hiçbiri içmiyor. En son diyorum ki ben içiyorum. Diyorum. Sahibi olmayınca. Ondan sonra geçen sene bunlara bir fetva verdim. Sigara dedim, orucu bozmaz. Kim içiyor söyleyeyim bakayım. Yani şaka bir tarafa ama yine de çıkmadı. Evet. İşte Ramazan, Ramazan ayı bedeni dinlendirme, insanın ruhuyla barışma, kötü alışkanlıklardan belki bir nebze, belki belli bir saat arınma günleridir. İşte bu günler bedenin düzeldiği, kendisiyle barıştığı günlerde insan kendisine şöyle bir çeki düzen vermeli, ruhuyla barışmalı, bedenine zulümden ne yapmalı? Vazgeçmelidir. İşte Ramazan'ın güzelliklerinden birisi de budur kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kim bilir, belki de Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi şeytanlar zincire vurulur. Bundaki hikmetlerden birisi bu. Bir adamı bağlasan günde en az iki paket sigara içer, Ramazan'da ağzına ne yapmaz? Sürmez. Şeytan bağlı olduğu için kim bilir. Evet, demek ki Rabbimizin emrine amede oluşumuzun semeresi bu kardeşlerim. Allah hepimize ihlas versin, samimiyet versin. Hayırlı, güzel huyları versin. Kötü huylarımızı iyileriyle değiştirsin kardeşlerim. Ramazan ayında nasıl Allah Azze ve Celle'yi razı etmek için yarışıyorsak, bütün ömrümüz boyunca aynı halde gidişatta olmayı Rabbim bizlere nasip etsin. Ramazan aslında insan olarak irademizin ne kadar güçlü olduğunu da ispat ettiğimiz bir aydır. Öyle bir zaman dilimi ki bu zaman diliminde insanın temel ihtiyaçları olan yeme içme gibi meselelerde insan ne yapabiliyor? Durabiliyor. Yani sıcak, soğuk, zaman diliminin bir de çok çok uzun olduğunu düşünün. Yani 2 saat, belki 2,5 saat dinlenip geri yanını tamamen oruçta geçiren zaman dilimleri var kardeşlerim. Sadece bulunduğumuz yere bakmayın. Biz bile burada 13-14 saat tutuyoruz değil mi? 13-14 saat var değil mi zaman dilimi? Neredeyse 4'e 20 kala, akşam 8, tabii. 14 saat. Tabii zahiriler var, bazı cinliler var, rüyasında hilal görüyor. Onlar bir saat önce hallediyorlar işi. O ayrı bir şey. Zaten dinde, imanda, İslam'da gözleri yok. Onlar ayrı bir şey. Konuşmaya bile değmez. Demek ki kardeşlerim, eğer istersek Rabbimizin emirlerini yerine ne yapabilirmişiz? Getirebilirmişiz. Ramazan ayı boyunca Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiren ve bu sorumluluğu fark eden bir Müslüman Demek ki ömür boyu Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmekte ne yapmazmış? Yüksünmezmiş. Evet. Hani yapamıyorum, dayanamıyorum, benim buna gücüm yetmez gibi mazeretlerin de aslında ne kadar temelsiz olduğunu gösteren bir oruç şeyidir bu. Bakın, akıl bali olmuş, ufak çocuklarımız dahi Ramazan ayında oruç tutmaya ne yapıyor? Özeniyor. Azmettiklerinde ne yapıyorlar? Tutuyorlar. Demek ki Allah Azze ve Celle ibadetleri ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Ve kolaylaştırdığı gibi onlara ne yapıyor? Güç veriyor. Öyleyse kardeşlerim, ibadetlerin kadri kıymetini ne yapalım? Bilelim. Bunun dışında aynı Fatiha suresinde olduğu gibi yarısı benim, yarısı kulumun diyor ya, Ramazan'ın bu türlü bize olan faydalar olduğu gibi, bedeni faydalar olduğu gibi ruhi faydaları da var. Ramazan bize kurtuluş yolunu anlatan bir aydır kardeşlerim. Kim inanarak Ramazan ayını gündüzü oruçlu, gecelerini ibadetle geçirirse geçmiş günahları ne olur? Affolunur diyor. Hangimiz masumuz ki? Hangimiz günah işlemeyen insanlarız ki? Küçük, büyük neler yapmıyoruz ki? Ama işte fırsat, işte öyle bir aydayız ki sabırlı olursanız, Allah Azze ve Celle'ye gerekli şekilde emir ve nehilerini yerine getirirseniz, Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Sizin geçmiş günahlarınızı ne yaparım? Affederim. Ve bizi karanlıklardan nurun aydınlığına çıkaracağını söylüyor. Yani bizim cehennem çukurlarından cennetin bahçesine, cennetin iklimine taşıyacak bir amelin olduğunu bize dinimiz ne yapıyor? Bildiriyor kardeşlerim. Evet. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi nasıl mutlu ve nasıl mesut hale getirebiliriz? İşte Ramazan ayı, işte kendimizi tanıma, işte kendimizi keşfetme, mesafe kat etme, insanlık ve kulluk vasıflarında yücelme bu ayda kardeşlerim. İşte Ramazan'ın bu manevi ikliminden faydalanabilmemiz ve bu iklimi değerlendirdiğimiz derecede Allah Azze ve Celle'nin affına, mağfiretine mazhar olacağımız bir aydır. Evet. Allah hepimize bu ayda Allah'ın rahmetine ermeyi, af olunanlar listesine girmeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet. Ramazan ayı Allah Subhanahu ve Teala'nın affetme sıfatının sağanak sağanak yağdığı, hiçbir zaman dilimi olmayan, her dilimde affının işlediği bir aydır. Bu yağmurdan, bu af yağmurundan faydalananlara ne mutlu kardeşlerim. Allah bizleri af ve mağfiret etsin ve razı olduğu kullarının arasına koysun. Evet. Ali'cim şeker getirir misin? İki tane getiriver ya. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıyordu. Merdivenden çıkarken birinci basamakta amin dedi. İkinci basamağa geldi, yine amin dedi. Üçüncü basamağa geldi, yine amin dedi. Ve daha sonra hutbeden sonra Allah kendilerinden razı olsun sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bu sefer senden önce duymadığımız bazı şeyler duyduk. Ey Allah'ın Resulü, sen eskiden böyle bir şey yapmıyordun. Minbere çıkarken her merdivende, her minberde amin diyerek çıktın. Bunun hikmeti nedir diye sorduklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu kardeşlerim. Cibril bana geldi ve dedi ki, ana babası ihtiyarladığında onların yanında olmuş ama ana baba hakkını gözetmemiş, onlara iyi bakarak mağfireti yakalama gibi bir fırsatı değerlendirememiş kimseye yazıklar olsun. Burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Evet. Allah bizi bu durumlara düşürmesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi anaya babaya ne diyor? Öf bile demeyin. Ananız veya babanız veya her ikisi yanınızda ihtiyarlar da cenneti kazanamazsanız burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. İkincisi, Cibril, ey Allah'ın Resulü, senin ismin bir yerde anıldığı halde sana salatu selam getirmeyen de rahmetten uzak olsun, burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Biliyorsunuz ayet-i kerimede Allah ve melekleri Resul'una ne yapar? Salatu selam getirir, sizler de getirin diyor. Aleyhissalatü vesselam için. Her kimin yanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi anılır da ona salatu selam getirmezse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim diyor. Ve son basamakta Cibril bana geldi. Her kim Ramazan'a yetişir de Ramazan'a idrak ettiği halde Allah'ın mağfiretini kazanamamış, avfu mağfiret bulamamış kimseye yazıklar olsun. Rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim diyor. Çok önemli üç tane mesele kardeşlerim. Bunu İmam Tirmizi naklediyor. Bunlar içinde bulunduğumuz bu zaman diliminin bize bir an olsun hissettirdikleri kardeşlerim. Üçü de çok önemli dinimizin öncelikleri en önde tuttuğu, öncelik kıldığı meselelerden birer tanesi. Birincisi ana baba hakkı. Biliyorsunuz cennet anaların ayakları altındadır diyor. Babanın gadabı Allah'ın gadabıdır diyor. Babanın rızası Allah'ın rızasıdır diyor. Onlarla iyi geçinin diyor. Allah'a ve Resulüne isyana davet ettiklerinde onlara itaat etmeyin. Ama dünyalık konusunda onlarla ne yapın? İyi geçinin. Öf bile ne yapmayın? Demeyin diyor. Hatta sahabenin bir tanesi babasının eziyetlerinden o kadar bunalıyor ki demin Erdoğan şurada namaz kılmıyor muydu? O kadar bunalıyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben babamdan bıktım. Eziyetlerine artık katlanamıyorum. Babam olmasından artık utanıyorum. Bir babanın hakkı yok mu ki ben bu hakkı vereyim de bunun hakkı benim üzerimden kalksın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, babanı diyor köle olarak bulsam, onu satın alıp azat etsen, sonra yine onu köle olarak bulsan, rastlasan, satın alsan, azat etsen, sonra yine köle olarak bulsan, sonra yine satın alıp azat etsen, lafı çoğaltıyor Aleyhisselatü Vesselam, yine de hakkını ne yapamazsın, ödeyemezsin deyince, sahabe bakıyor ki, bundan kaçış yolu yok, bırakıp ne yapıyor, gidiyor. Demek ki ana baba hakkı bu kadar önemli kardeşlerim. Üf bile demeyin diyor. Anne çocuğunu emzirirken asla ücret istemez. Onu 9 ay karnında birçok eziyetle yükle taşımıştır. Sonra günlerce, aylarca uykusuz kalmıştır. Babaysa titremiştir. Hastalandığında başında kalmış. Kalbi ne yapmış? Titremiştir. Sonuna kadar büyüse de etse de çocuğunun üzerine ne yapmıştır? Titremiştir. Evlat da bunun ne yapacak? Haddini bilecek, nankörlük yapmayacak, onun hatırını ne yapacak? Sayacak. Evet, bunlar bizim dinimizin emirleri kardeşlerim. Fakat toplum olarak o kadar yozlaşmışız, o kadar değişmişiz ki, dinimiz ana baba hakkını Allah hakkından sonra gündeme getirmişken, bugün analar günü, babalar günü, sevgililer günü, eşler günü, şu günü, bu günü diye toplum ne yapmış? Birçok şeyler eklemiş. Bunun sebebi hep İslam'a bir alternatif bir şeyler oluşturmaya çalışmaklarından. Eğer Müslümanlar hakikaten dinlerini yaşamış olsa ne olacak? Dinin hükümleri her tarafı saracak. Düşünce bu olacak. İnsanlar bir şey yaptığında, hayatlarına bir şey geçirdiklerinde ruhlarını saran, dillerine dökülen hep dinin ne olacak? Emirleri olacak. Ama bugün bakıyoruz, bir papazın, bir kafirin, bir Ermeninin, bir putperestin işledikleri günahları biz gün olarak ne yapıyoruz? Toplum olarak kullanmaya başladık. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır kardeşlerim. Allah hiçbir toplumu azap etmez. Muhakkak uyarıcı gönderir, uyarıcı gelir, görevini yapar. Yani Allah kimseye zulmetmez. Ama maalesef yaşamış olduğumuz toplumda dinden soyutlanmalar, dinin emir ve nehilerinden uzaklaşmalar var. İşte bakın Aleyhisselatü Vesselam burada birinci sözünde burnu yerde sürtsün dedi, ben de amin dedim diyor. Evet. İkincisi çok önemli mesele. Allah Azze ve Celle dini bizi yarattığı halde, peygamberleri gönderdiği halde, aramıza mizanı koyduğu halde Resulunu kendi adından sonra ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Ve bir şeye hükmettiğinde Allah ve Resulü hükmederse demiştir. Mümin ve müminenin seçme hakkı nedir? Yoktur demiştir. O size bir şey emrettiğinde onu yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz demiştir. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle bu kadar izzet, bu kadar şeref vermiştir. Ve onu sevdiklerinde ulu ortamlarda ne yapmıştır? Salatü selam getirmiş ve onu övmüştür. Ve bizim içimizde de ona salatü selam getirmemizi emretmiş ve yaptığımızda da bize birçok haseneleri vereceğini söylemiştir. Bu bizim itikadımızdır kardeşlerim. Dine girişte parola eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abduhu ve resul. Ölümde de budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcasının vefatında gelip şu iki kelimeyi söyle sana yardım edeceğimi umuyorum demiştir. Dememiştir. Allah hakkında ayet indirmiştir. Demek ki bu iki kelime çok çok önemli kelimelerdendir. Ama maalesef ben Kur'an'a inanırım, peygambere inanmam diyen zavallılar var. Dinin emirlerini yerine getirmeyenler, Kur'an bize yeter diyenler var. İşte Ramazan ayı girdi, Peygamber Aleyhisselam'ı tanımayıp, onun hadislerini hiçe sayıp, geceyi gündüzü kendilerine göre şekillendiren var. İftarın, sahurun vaktini Peygamber Aleyhisselam'ı devre dışı bırakıp kendi akıllarından ellerine kameraları almışlar, evin tavanına çıkmışlar. Oradan aha bak siyahla beyaz birbirinden ayrılıyor gibi kendi kendilerine nane yiyenler var. Ey kardeşlerim, Resul'ü devre dışı bırakırsanız bu dini yaşayamazsınız. Allah onu seçmiş Azze ve Celle. Onu göndermiş. Onunla bu dini tamamlamış, onunla kemale erdirmiş. E Allah'ın razı olduğundan sen razı olmazsan demek ki Allah'ın dininden razı olmuyorsun demektir. Böyle din düşmanlarından, akıl yoksunu insanların attıkları safsatalardan uzak durun kardeşlerim. Bunlar aynen İbn Abbas radıyallahu anh'ın naklettiği gibi Nuh Aleyhisselam'ın kavmini diyor şeytan şöyle ifsad etti diyor. Onların işlerinde salih insanlar vefat ettiğinde iblis onlara geldi dedi ki siz sevdiğiniz insanların portrelerini sohbet yaptığınız duvarlara asın. Sonra öbür nesile evlerinizi asın. Sonra öbür nesillere heykellerini yapıp sokaklara ne yaptı? Diktirdi. Daha sonraki nesile Biliyor musunuz? Sizin atalarınız bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan isterdi. Allah da onlara verirdi. İşte ifsat aşama aşama. Önce insanları meale alıştırdılar. Sonra hadislerin üzerine tağan oluşturdular. Sonra sahabenin üzerine bulutlar oturtmaya çalıştılar. Halbuki Allah kitabında onlardan razı oldum diyor. Allah'ın razı olduğu insana sen söz söylüyorsan demek ki sen Allah'ın razı olduğu birisi değilsin. Bu açık. Sonra orucun vaktine gelmeye başladılar. Ondan önce Ebu Hureyre'nin bazı sahabelerin üzerinde durmaya başladılar. Şimdi aynı böyle geçimsiz avrat eve gelin geldi mi eğret otururmuş. Bir bebe oldu mu şöyle rahat oturur. İki oldu mu geniş, üç oldu mu yayılırmış, herife dekmeyi koyarmış. Aynı bunların hesap da bu. Dinsizler dinimizi sahiplendiler. Dinden anlatır oldular. Biz dinimizden olduk. Niye? Dinimizi öğrenmezsek, dinimizi yaşamazsak, hayatımıza geçirmezsek, anlatılan doğrulara kulak vermezsek, senin o düşesi kulağın hep eğri sözlere kulak verir. Bugün ne kadar imsa, iftarı, vakitlerini anlatsak da, hadis açık. Namazların vakitleri, giriş çıkışı. Bir tane dinsiz, hani o kötü avrat gibi yerleşen dedik ya, bir imsaki yayınlıyor. Diyor ki 3.42. İmsak ne zaman giriyor? 3.42. Bir saat ekliyor. İşte diyor şimdi kalkacağım. Bir saat sahur yapacağım. Sonra namaza diyor. Bak dinsiz. Bunlar dinsiz. İslam'la alakası yok. Namazın girdiği vakit sahura kalkarsan, sen bir saat sahur yaparsan, bu sene elimde delil var. İmsakiye bastırmışlar. Salaklar. şimdi buna inandım diyen bir insan kulak verirse, Allah Resulü ne diyor? Burnu yerde sürtsün. Rahmetten uzak olsun. Amin ya Rabbi. Amin. Azandan sonra sabah. Senin aklına tüküreyim. Gözüne de. Ezan niye okunur Sait? Ezan niye okunur? Ezan neden okunur? Ezan neden okunur? Sen onu bir söyle bakayım. Evet. Ezan başka bir şey için dinimizde ne yapmaz? Okunmaz. Bidat şeyler vardır, o seladır. Perşembeden, işte bayramın önünden. Ama ezan okunmuşsa, ezan bir nidadır. Bir şeyin başlangıcıdır. Neyin başlangıcı? Ezan okundu mu, ister okunduktan sonra namazı kılarsın, istersen namazın son çıkış vakti vardır o zaman. İstediğini yapmakta nesin? Serbestsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldığında ve ayrıldığında kimse kimseyi tanıyamayacak haldeydi. Kapkaranlıktı diyor. Bak kıldırdığında Allah Resulü ne okuyordu? Bizim gibi böyle koç gibi inna atayna falan mı okuyordu? Yok. İkinci gün kıldırdığında diyor sabah namazını, neredeyse güneş tepemize diyor, doğacaktı diyor. İşte ilk vakti bu, son vakti bu. Şafi mezhebi ne yapar? İmam-ı Şafi Allah kendisinden razı olsun, ilk vaktini almıştır. Hemen ezan okundu mu namaza ne yapar? Dur. Hanefi mezhebi de ne yapmıştır? Son vaktini almıştır. O da doğrudur. O da doğrudur. Bir Müslüman bu iki vakit arasında istediği vakitte ne yapar? Kılar. Ama ezan okunmuşsa şunu hiç kimse diyemez. Derse kendine aittir söz bu. İşte 5-10 dakika bekle, şöyle et de böyle. Sen dini 5-10 dakika bekletemezsin. 1 dakika bekletemezsin. Vakit girmişse, 1 dakikada girse veyahut iftara 1 dakikada olsa, sen orucu yemişsen ne olur bu? Ha öğlen yemişsin, ha buna yakın yemişsin. Değişen bir şey yok. O vakit içinde sen bir ne yapmışsın? Yasak çiğnemişsin. Bitmiştir. Bu ibadet budur. Ama hadis-i şerifte geldiği gibi Allah'ın sınırları vardır. Sınırlarına yaklaşmayın diyor. Allah'ın koruları vardır. Çoban diyor sürüyü yasak koruya yanaştırırsa oraya girmiş gibidir. Dikkat edin diyor. Maalesef kardeşlerim, ya önce bırakın, sonuna niye getiriyor? Derdiniz oruç tutmak mı, oruç yemek mi? Değil mi? Yani 13 saat tutan 13 buçuk saat tutamaz mı? Yarım saat önce kes, Kur'an oku. Tövbe istiğfarla niye uğraş? Son dakikaya kadar sahur etmenin anlamı var mı? Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahuruna hiç baktınız mı? Ne yemiş? Ballar, börekler, çörekler, o kadar kadınlar kalkıp iki saat şey mi yapmış? Yani sahur mu hazırlamış? Yedi, üç, dört tane hurma kardeşlerim. İçtiği bir bardak su. Allah hepimize hayır versin. Emir ve nehileri hakkıyla hayata geçirenlerden eylesin. Ben şimdi sabah namaza kalkamıyorum. Ben öğleye yakın kılabilirim diyebilir miyim? Bir namazın vakti diğer namazın vaktine kadar diyor hadis-i şerif. Öğlenin vaktine kadar erteleyebilir miyim? Namaz vaktinde kılınan bir namazdır. Hayırlısı nedir? Vaktinde kılınmadı. Ya oruçta ben işime gelmiyor, şuna kadar geçirebilirim diyebilir misin? Bu dinimizde olmayan bir şey kardeşlerim. Kim bunlarla oynuyorsa diniyle, imanıyla oynuyor demektir. Ömer bin Abdülaziz'in dediği gibi kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Biz dinimizi biliyoruz. Ve dinimizin hiçbir meselesini tartışmaya açmayız. Bizim dinimiz kemale ermiş, eksik bir şey bırakılmamış, gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yoldayız kardeşlerim. Hiçbir meselede tereddütümüz yok. Her kimin tereddüsü varsa belli zaten. Ne namazda, ne oruçta, ne haçta, ne de bayramda gözleri var. Evet. Son basamaktaysa Cibril dedi ki, Ramazan ayına erişir ve Ramazan'ı idrak eder. Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine erişemezse, onun mağfiretine ulaşamazsa burnu yerde sürtsündür. Evet kardeşlerim, hepimiz bu zaman dilimindeyiz. Şu an yaşayan insanlarız. Allah Ramazan ayını hayırla geçirmeyi, bu zaman diliminde affa uğramayı hepimize nasip etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Her türlü sataşmaya, her türlü şeye kulağı dikalı samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kılan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.